अखियों में घोले खड़ी घूंघट खोले रस अखियों में घोले मुस्कान भरे चुपके वो निहारे अलबेलिनार दीदम करे अलबेलिनार गम प प प प प ना झुके झुके मस्त में झूले और उठे तो जिया तक छूले नैना झुके झुके मस्ती झुके मस्ती में झूले मस्ती में झूले नैना झुके झुके मस्ती में मस्ती में मस्ती में झूले नैना झुके झुके मस्ती में झूले और उठे तो जिया तक झूले देखो दे देखो कोई सांवरी कैसा जादू करे चुपके वो निहारे अलबेलिनार प्रीतम गारे अलबेलिनार लागे ऐसे में अजब मतवारी हिरनी जैसे हो प्यास की मारी लागे ऐसे में अजब मतवारी हिरनी जैसे हो प्यास की मारी देखो तो ऐसी लागे पावरी जैसे प्यार करे चुपके वो निहारे अलबेलिनार प्रीतम गारे अलबेलिनार खड़ी घूंघट खोले रस अखियों में खोले खड़ी घूंघट खोले रस अखियों में खोले मुस्कान भरे चुपके वो निहारे अलबेलिनार प्रीतम द्वारे अलबेलिनार प्रीतम द्वारे अलबेलिनार अलबेलिनार अलबेलिनार अलबेलिनार